حضور یہ بتائیے کہ دوران نماز وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں وہیں پر بیٹھے رہیں یا نمازیوں کے آگے سے گزر کر پیچھے چلے جائیں؟ دیکھو اول تو نمازیوں کے آگے سے گزرنا گناہ ہے تو وہ ہے، مگر جماعت جب ہو رہی ہے نا تو امام ساری جماعت کے لیے سترہ، امام کے آگے سے تو نہیں گزر سکتے، مگر امام کے پیچھے کسی سب میں یوں جیسے گزر گئے تو اب حرج نہیں ہے، کہ امام کا سترہ سب مقتدیوں کے لیے کافی ہے، تو نکلنا تو پڑے گا ممکن ہو تو. تو اس کا طریقہ یہ لکھا ہوا علماء نے کہ ناک پر ہاتھ رکھ لے اور نکل جائے، اس کی حکمت یہ بتائی کہ لوگ سمجھیں گے کہ اس کی نکسیر پھوٹ گئی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.